Entrevista a Marc Tortosa. Hola, Marc. Quants anys tens? 6 anys. Bueno, aquí tenim una promesa de l'eslot, eh? Com veus la cursa d'avui? Serà difícil? Sí? Tu què penses? Digues sí o no. Bueno, això està rumiant, eh? Els nervis, què? Hi haurà nervis a la sortida? Tremolarà la mà? No? Diu que no amb el cap, eh? T'agrada molt vindre aquí a jugar a l'eslot? Aquest campionat, què? Està emocionant? Sí? Diu que sí amb el cap, eh? El Marc s'està entrenant molt, oi? Vens molt a entrenar? Sí? Bueno, aviam si quedes primer, eh? Vinga, Marc, que tinguis molta sort. Adéu, guapo. Bueno, em diu adéu amb la mirada, eh?